สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีประสบการณ์หลอนที่พี่นานาจะนำมาเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องสั้นๆ3เรื่องโดยเรื่องแรกว่าด้วยเรื่องของคนมีเซนส์ตั้งแต่เด็กไม่ว่าใครจะป่วยจะประสบอุบัติเหตุหรือหมาโดนรถชนเขาก็จะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอเรื่องที่2เป็นเรื่องของหุ่นพยนต์ที่หลายคนอยากได้มาเลี้ยงอยากได้มาบูชาแต่ลองมาฟังเรื่องราวของสาวคนนี้กันดูก่อนแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจแล้วเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเด็กช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นโดยเธอมักจะสังเกตเห็นคุณยายทวดของเธอชอบไปยืนเงยหน้ามองขึ้นไปที่ช่องเล็กๆใต้หลังคาจนทำให้เธออยากรู้มีอะไรอยู่บนนั้นเอาล่ะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องหลอนก่อนนอนชุดที่2พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์แปลกๆสัก3เรื่องตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กให้ฟังนะครับเรื่องที่1ผีเอาซ่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมรู้ว่าตัวเองสัมผัสและสื่อถึงเรื่องพวกนี้ได้ตอนนั้นผมยังเด็กอายุประมาณ 3-4 ขวบผมเป็นคนลำพูนแต่อยู่กับพ่อแม่ที่ตรังครอบครัวผมช่วงนั้นทำตู้ครับคือแบบค้าขายเฟอร์นิเจอร์บ้านที่พักอยู่มีด้วยกันมากกว่า10คนรวมคนงานทำตู้ด้วยครับแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นแม่ผมบอกว่าช่วงพลบค่ำประมาณ1ทุ่มอยู่ๆผมก็หายไปทุกๆคนในบ้าน10กว่าคนตามหาผมนึกว่าผมโดนแก๊งลักเด็กขโมยไปตามหาอยู่นานมากครับค้นทั้งบ้านก็ไม่เจอหากันกว่า2ชั่วโมงแม่ผมก็เริ่มใจคอไม่ดีแต่แทนที่จะแจ้งตำรวจแกกลับไปแจ้งเจ้าที่แทนครับแกสวดมนต์ไหว้พระขอเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนสักพักไม่น่าเชื่อครับมีคนเจอผมนั่งอยู่ข้างๆกระจกที่เขารอเอาไว้ใส่ตู้ไม่ได้แอบนะครับนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นแม่ผมนี่ดีใจมากร้องไห้รีบมาอุ้มผมเลยถามผมว่ารู้ไหมทุกคนเขาตามหาไปอยู่ไหนมาผมก็บอกว่าผมไม่ได้ไปไหนนั่งเล่นอยู่ข้างกระจกนั้นตลอดก็เห็นทุกคนเดินไปเดินมาผ่านผมไปผมก็ตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครได้ยินหรือสนใจผมเลยแม่บอกผมว่าคราวหลังเวลาค่ำๆแบบนี้ห้ามเล่นซ่อนแอบผีมันชอบเด็กมันจะเอาเราไปซ่อนตั้งแต่นั้นมาช่วงหัวค่ำแม่จะเอาผมไปอยู่ด้วยบนบ้านตลอดเลยครับสงสัยกลัวผมหายอีกจากนั้นมาผมก็รู้ว่าตัวเองมีสัมผัสบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นครับผมฝันแม่นมากรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดล่วงหน้าช่วงที่เป็นหนักๆ นี่คือแบบคนตายหมาตายรถชนรถคว่ำผมจะรู้ก่อนตลอดและโดนผีอำบ่อยมากครับแต่เรื่องต่อไปที่จะเล่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นผีตัวเป็นๆ เต็มสองตาเลยครับเรื่องที่สองอุ้ยใสอุ้ยใสเป็นยายข้างบ้านผมบ้านแกอยู่ท้ายซอยแกเสียชีวิตด้วยโรคชราตอนมีชีวิตอยู่แกชอบผมนะครับชอบมาเล่นมาอุ้มมาซื้อขนมให้แต่ตอนแกเสียผมไม่ได้ไปงานศพแกสักคืนไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับจำเหตุผลไม่ได้ช่วงนั้นผมอยู่ป.3วันที่เผาศพผมไม่ได้ไปโรงเรียนพอดีงานศพก็วุ่นวายนิดหน่อยครับคือเขาจะลากศพผ่านหน้าบ้านผมซึ่งไม่ใช่ถนนหมู่บ้านทีแรกแม่ผมก็ไม่ยอมเพ ราะแม่ถือมันไม่ดีเดี๋ยวผีจะแวะเข้าบ้านแต่ทางญาติอุ้ยใสเขาขอเขาบอกว่าบ้านผมเป็นทางลัดถ้าไปทางถนนหมู่บ้านมันอ้อมกว่าจะไปถึงเมนไกลมากหลายกิโลแม่ผมก็เลยยอมแต่แม่ผมเอาสายสินมาพันกั้นหน้าบ้านเอาไว้แกคงคิดว่าน่าจะช่วยได้แต่แกคิดผิดครับประมาณเที่ยงวันผมนอนดูทีวีอยู่บนบ้านได้ยินเสียงคนลากรถศพผ่านหน้าบ้านผมไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะตอนนั้นยังเด็กแล้วผมก็เผลอหลับสะดุ้งตื่นอีกทีเหมือนมีคนมาปลุกผมผมนอนหงายอยู่นะครับจำทุกภาพทุกเหตุการณ์ได้ชัดเจนจนถึงตอนนี้ผมค่อยๆลืมตาสิ่งแรกที่ผมเห็นคือพัดลมครับพัดลมบนเพดานกำลังหมุนจากนั้นค่อยๆเงยหัวมาดูทีวีก็เป็นรายการโต้คารมมัธยมศึกษาทางช่อง3กำลังเล่นอยู่เลยซึ่งนั่นเป็นการบ่งบอกว่าผมไม่ได้ฝันแล้วจู่ๆผมก็เห็นอุ้ยใสเดินมาเดินมาอยู่ตรงหน้าผมแกมาในร่างเปลือยเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นมือซ้ายไขว้มาปิดหน้าอกส่วนมือขวาปิดของลับด้านล่างแกยิ้มให้ผมฝันแกหรอแกไม่พูดอะไรสักอย่างเอาแต่ยิ้มอย่างเดียวจากนั้นแกค่อยๆโน้มตัวลงมาหาผมที่กำลังนอนหงายอยู่ผมตกใจมากครับจะลุกหนีแต่ทำไม่ได้ร่างกายผมขยับไม่ได้เหมือนโดนผีอำขยับได้แต่หน้ากับคอหน้าอุ้ยใสเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนผมเริ่มได้กลิ่นคนแก่มันสับสาบเน่าๆยังไงไม่รู้ครับหน้าแกมาใกล้จนแทบจะติดกับหน้าผมแต่ทันใดนั้นพลุดอกไม้ไฟก็ดังขึ้นทิศทางน่าจะมาจากเมนนะครับอุ้ยใสที่หน้าเกือบจะติดผมก็งอตัวกลับแล้วยิ้มให้ผมจากนั้นก็ค่อยๆจางหายไปผมเริ่มขยับตัวได้ใส่เกียร์หมารีบวิ่งลงมาจากบ้านเลยครับตอนเย็นผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่โมโหมากบอกแล้วอย่าเอาศพผ่านหน้าบ้านอาจเป็นเพราะผมไม่ได้ไปงานศพแกเลยมาหาผมเองมาหาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาถ้ามีศพคนที่ผมรู้จักผมจะไปงานตลอดครับอย่างน้อยก็หนึ่งคืนเพราะผมกลัวว่าถ้าผมไม่ไปเขาอาจจะมาหาผมเองเหมือนอุ้ยใสเรื่องที่3เพื่อนรักเพื่อนคนนี้ชื่อเอ็นครับรู้จักกันตั้งแต่ม.ต้นตอนนี้ก็เกือบ20ปีละเรียนปวช.ปวส.ป.ตรีที่เดียวกันอยู่หอด้วยกันไปเที่ยวหากันที่บ้านตลอดครับประมาณ7ปีก่อนเขาเกิดอุบัติเหตุตรง4แยกเชียงใหม่ภูคำเขาขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วล้มไม่ได้แรงนะครับแต่ท้ายทอยกระแทกฟุตบาทกลายเป็นเจ้าชายนิทราช่วงแรกๆที่อยู่โรงพยาบาลแถวๆเชียงใหม่ผมได้ไปเยี่ยมเขาเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเอาซะเลยครับโดนเจาะคอใช้เครื่องช่วยหายใจร่างกายไม่ตอบสนองผมไปหาเขาที่โรงพยาบาลพอเดินเข้าไปก้าวแรกเท่านั้นแหละเหมือนเขาจะรู้ขณะที่เขานอนหงายหลับตาอยู่เขาก็ตั้งเข่าขึ้นมาพ่อกับแม่เขาก็ตกใจอยู่โรงพยาบาลมา 3-4 คืนไม่เคยยกเข่าขึ้นมานะครับได้แต่นอนหงายอย่างเดียวเขาคงรู้และอยากทักทายผมมือเขาก็เริ่มขยับเหมือนจะชี้มาที่ผมนะผมเดินไปหาเขาจับมือเขาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงผมอยู่นี่แล้วอยู่เป็นเพื่อนเขาตรงนี้แล้วจากนั้นเขาก็ย้ายกลับไปบ้านที่ลำพูนในสภาพเจ้าชายนิทราต่อไปอีกสัก 5-6 ปีและในคืนที่เขาเสียชีวิตประมาณ3ทุ่มผมอยู่ในห้องนอนปิดไฟกำลังจะหลับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงโครมดังมากครับผมวิ่งออกมาดูที่ห้องครัวกลัวจะเป็นขโมยแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเก้าอี้โต๊ะกินข้าวเก้าอี้ไม้สี่ขามันล้มหงายลงไปนอนอยู่กับพื้นผมแปลกใจ ก้าอี้ที่มันมีฐานแบบนี้มันจะล้มได้ยังไงนอกจากจะมีคนผลักผมก็ไม่คิดอะไรมากกลับมานอนต่อจนรุ่งเช้าเพื่อนโทรมาบอกรู้ยังเอ็นตายแล้วนะตายเมื่อคืนประมาณ3 ทุ่มผมนี่ตกใจเลยครับหรือว่าที่เก้าอี้ล้มเขาจะเป็นคนผลักเพื่อบอกผมว่าเขากำลังจะไปอีก2 วันผมก็ไปงานศพเขาระหว่างทางก็แวะรับเพื่อนอีกคนที่มาจากกรุงเทพไปด้วยไปถึงงานประมาณสัก2 ทุ่มสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับผมเหยียบเท้าเข้าไปในงานก้าวแรกไฟดับคนเขาก็พูดกันว่าจัดงานมา 3-4 คืนมันไม่เคยดับมาดับตอนผมมานี่แหละผมรู้เลยครับมันคืออะไรเขาพยายามจะบอกผมเขารู้แล้วนะว่าผมมาผมก็บอกแม่เขาไม่ต้องหาช่างมาซ่อมหรอกเอ็นมันแค่มาหยอกผมเดี๋ยวไฟก็มาเองประมาณ15 นาทีครับไฟก็มาตามปกติชาวบ้านในงานแปลกใจมากเอาแต่จ้องมองผมใหญ่แต่จากนั้นผมก็ไม่เคยเจออะไรลี้ลับเกี่ยวกับเพื่อนผมคนนี้อีกเลยนะครับหุ่นพยนต์คนที่สนใจเรื่องของลี้ลับจะทราบดีเพราะราคาบูชากันค่อนข้างสูงและหายากในระดับหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปปั้นสีดำมีเชือกพันรอบเอวเราเองได้นำไปใส่กรอบเพื่อจะพกพาได้สะดวกขึ้นตอนนี้เราอายุ23 ปีหน้าตาก็ถือว่าโอเคไม่สวยไม่ขี้เหร่ผิวขาวเหลืองตัวเล็กผู้ชายก็จีบเยอะอยู่เข้าเรื่องย้อนไปเมื่อ2 ปีที่แล้วก่อนที่จะสนใจเลี้ยงหุ่นพยนต์ต้องบอกก่อนว่าเราเองเป็นคนชอบทำบุญไปวัดสวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นพักอยู่กับแฟนเลี้ยงหุ่นพยนต์มาก่อนที่จะรู้จักกันเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรจนเจอเรื่องราวแปลกๆเข้ามามากมายนี่แหละครั้งแรกที่จำได้ตอนดึกคืนหนึ่งนอนอยู่กับแฟนปกติเราเป็นคนสบายๆใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดไม่ได้ใส่ชั้นในนอนก็อากาศมันร้อนกลางดึกรู้สึกเหมือนโดนอัมความรู้สึกประมาณว่ารู้สึกตัวลืมตาแต่ขยับร่างกายไม่ได้สักพักก็มีผู้ชายรูปร่างอ้วนมายืนชี้หน้าด่าเราเป็นผู้หญิงอย่าทำตัวน่าเกลียดใส่เสื้อผ้าดีๆพอตื่นขึ้นมาเราก็งงๆกับตัวเองเมื่อกี้ใครวะคืนถัดมากลางดึกเช่นเดิมเราก็โดนอัมอีกแต่เหมือนจิตใต้สำนึกมันร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเรารู้สึกตัวนะแค่ขยับไม่ได้แล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเงาดำๆไม่ได้สูงมากเดินไปหยิบกกนที่เราพับไว้แล้วจับขาเราขึ้นแล้วเขาก็ใส่กกนให้เราเฉยเลยประมาณว่ามึงไม่ฟังกูอะไรประมาณนี้หลังจากวันนั้นเราก็ใส่เสื้อผ้ามิดชิดตลอดคืนหนึ่งจำได้ว่าเป็นหน้าฝนตกหนักมากเราทะเลาะกับแฟนนิสัยเราถ้าเวลาทะเลาะจะเป็นคนเงียบไปเลยไม่พูดไม่คุยแต่นิสัยแฟนเวลาทะเลาะจะต้องรู้ต้องพูดต้องจบเลยทะเลาะกันแรงขึ้นตลอดวันที่ทะเลาะกันนั่นเองแฟนก็ไปดื่มจนเมาโดยปกติคนที่เล่นของเขาต้องรักษาศีลโดยเฉพาะดื่มเหล้านี่ห้ามเด็ดขาดเพราะจะทำให้จิตอ่อนวิญญาณครอบงำได้ง่ายแต่แฟนเราเมากลับมาตอน3 ทุ่มตอนฝนตกหนักก็มาทะเลาะกับเรากระชากแขนเราให้เราพูดให้ได้ว่าเราเป็นอะไรเราก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจจำไม่ได้แล้วนะคะทะเลาะกันเรื่องอะไรวินาทีนั่นเองแฟนเราก็มีอาการชักกระตุกแรงมากตาเหลือกเราก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงจะเรียกคนให้ช่วยแต่ฝนก็ดันตกแรงตอนนั้นอยู่บนที่นอนเสื้อผ้าแฟนก็เปียกเพราะตากฝนกลับมาพอเขาชักไปได้สัก10 นาทีเขาก็เงียบไปแต่ไม่ลืมตานะ เราเป็นคนมีสติพอควรใจเย็นจึงค่อยๆถอดกางเกงให้เขากลัวเขาจะไม่สบายจู่ๆเขาก็ทำปากจู๋หายใจทางปากเสียงหนึ่งพรืดพรืดแล้วก็ดีดตัวลุกขึ้นนั่งเขาหลับตาแต่ชี้มาที่หน้าเราบอกเราว่ากูหุ่นพยนต์กูจะดูแลมันเองไม่ต้องมายุ่งกับมันตอนนั้นเราก็กลัวแล้วเราก็บอกเขาไปว่าหนูขอโทษหนูจะดูแลแฟนจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วได้แต่บอกว่าหนูขอโทษแล้วก็ร้องไห้กลัวว่าแฟนจะเป็นอะไรไปเพราะตัวเขาแข็งแล้วก็ชี้หน้าเราอยู่แบบนั้นมีแต่เสียงหายใจที่ดังออกมาจากปากสักพักเขาก็พูดขึ้นมาสวดมนต์ให้หน่อยตอนนั้นเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ก็พูดดีๆและสวดมนต์บทนโมตัสสะอรหังสัมมาและจบด้วยแผ่เมตตาแล้วเราก็เป่าไปที่หน้าผากเขาเชื่อไหมคะเขาล้มลงไปนอนแน่นิ่งและเงียบไปจนเช้าเลยถ้าทุกคนต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอย่างเราจะทำยังไงกลัวก็กลัวฝนก็ตกยังต้องมานั่งคุยกับผีอีกสรุปเหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปตอนเช้าเราก็เล่าให้แฟนฟังแต่เขาหาว่าเราโกหกซะงั้นหลังจากวันนั้นแฟนเราก็มีอาการชักมาตลอดในหนึ่งปีเข้าโรงพยาบาล 5-6 ครั้งอาการชักแบบไม่ทราบสาเหตุจนมารู้อีกทีเส้นเลือดในสมองแตกแต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นแทนที่เราจะกลัวไม่เลยค่ะอะไรดลใจให้อยากได้อยากหามาเลี้ยงไว้ซะงั้นทุกคืนจะได้ยินเสียงคนเดินในห้องตลอดเวลาเพราะเราพักอยู่คอนโดเรากับแฟนก็จะเงียบและฟังทุกคืนจนกว่าจะหลับไปการเลี้ยงก็ไม่อะไรมากมีคาถาของหุ่นพยนต์และก็ถวายน้ำแดงแค่นั้นเราก็บ่นทุกวันอยากได้อยากเลี้ยงอยากให้มาดูแลเราบ้างจนวันหนึ่งมีคนรู้จักฝากหุ่นพยนต์อีกตัวไว้กับแม่แฟนเป็นหุ่นพยนต์จากจังหวัดราชบุรีตอนนั้นเราดีใจมากที่อยู่ดีๆก็มีคนฝากมาให้ไม่ต้องบูชาอะไรเลยคนที่เอามาให้เขาบอกว่าหุ่นพยนต์ไม่ใช่ผีแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปลุกเสกมาจากใบไม้เขาจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยคืนแรกที่เอามาตอนนั้นอยู่คนเดียวแล้วแฟนไปบวชเราก็อธิษฐานถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นภายใน3วันคืนแรกก็ไม่มีอะไรปกติดีพอคืนที่2ตอนกลางดึกเตียงนอนเราจะอยู่ใกล้ริมหน้าต่างเราลืมตาขึ้นมาเห็นผู้ชายคนนึงใช้ผ้าม่านปิดหน้าตัวเองเหมือนกับอายปิดเปิดๆไม่ยอมออกมาเราก็ถามว่าใครก็ไม่ยอมตอบเราก็บอกว่าออกมาเถอะความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะขยับตัวไม่ได้แต่รู้เห็นจำได้และไม่ได้ฝันสักพักเขาก็ออกมานั่งใกล้ๆเราใช้แขนข้างซ้ายสอดมาที่ใต้คอแล้วเขาก็ลูบหัวเราเหมือนเอ็นดูแล้วก็กอดเราจากคืนนั้นมาพอแฟนเรากลับมาก็จะทะเลาะกันตลอดหรืออาจเป็นเพราะว่ามีหุ่นสองตัวพยายามที่จะจับเราแยกออกจากกันเราจะเป็นคนใจเย็นแต่หลังจากเลี้ยงหุ่นมานี่ไม่เลยกรีดกรีดกรีดปาข้าวของเตะพัดลมพังปาโคมไฟใส่แฟนแฟนเราก็ใช้ย่อยจับลิ้นชักเหวี่ยงใส่ไฟนีออนบนเพดานแต่กระเด็นใส่เราคือเหตุการณ์นั้นมันรุนแรงมากเขาถือมีดเผาเงินโดยที่ไม่สามารถควบคุมสติได้รู้สึกตัวอีกทีทุกอย่างก็สายไปแฟนมีอาการชักเวลาทะเลาะกันเข้าโรงพยาบาลบ่อยจนต้องออกจากงานประจำหลังจากเข้าโรงพยาบาลครั้งที่ 6-7 ถึงทราบว่าเลือดออกในสมองและต้องทานยาละลายลิ่มเลือดหลังจากนั้นมาจนถึงมกราคมปี58เดือนมีนาคมปี58แม่เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นห่วงเรามากเพราะเราเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังบ่อยๆแม่เลยไปหาพระท่านหนึ่งหลวงน้าบอกกับแม่เราโดนของเขมรมีผู้ชายตัวเล็กผิวขาวทำของเขมรใส่เราก็คือคนที่เอาหุ่นพยนต์มาให้เราเลี้ยงนั่นแหละค่ะถ้าไม่รักษาก่อนเดือนพฤษภาคม58เราจะเป็นคนบ้าและไม่มีวันกลับมาเป็นปกติได้อีกเลย สงกรานต์ที่ผ่านมาแม่จึงโทรตามให้กลับบ้านต่างจังหวัดเขาก็พาเราไปวัดแห่งหนึ่งตอนเช้าก็ไปทำบุญปกติวัดแห่งนี้มีหลวงน้าเป็นเจ้าอาวาสหลวงน้าสร้างวัดแห่งนี้มาด้วยตัวเองตอนเช้าก่อนถวายภัตตาหารก็จะมีสวดมนต์พอมาถึงบทอิติปิโสเราหายใจไม่ออกเหนื่อยจะเป็นลมสักพักหลวงน้าก็พูดใส่ไมค์เข้ามาได้เข้ามาได้อนุญาตท่านพูดออกไปนอกศาลาและบอกผู้มาทำบุญมีคนมาขอส่วนบุญมากมายเต็มไปหมดท่านเลยอนุญาตให้เข้ามารับพรถ้าไม่อนุญาตผีเหล่านั้นก็จะเข้าไม่ได้พอทุกอย่างเรียบร้อยหลวงน้าก็เดินไปที่กุฏิของท่านเรากับญาติญาติก็เดินตามไปพอท่านเห็นเราหลวงน้าก็ถามว่าไปทำอะไรมาไหนเอามาดูสิเราก็หยิบหุ่นที่พกตลอดเอาออกมาวางไว้ให้หลวงน้าดูท่านมีรีรอโกรธเรามากรีบหยิบหุ่นขึ้นมาแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างท่านก็โยนลงไปในสระน้ำใกล้ๆกุฏิทันทีท่านบอกว่าหุ่นพยนต์มันจะดีแต่ตอนแรกๆมันเป็นวิญญาณที่ตายโหงตายหาพอเวลาผ่านไปมันจะครอบงำจิตใจเรายึดร่างกายของเราทำให้เราเป็นบ้าและสายสินที่พันรอบเอวนั่นก็เพื่อสะกดวิญญาณพวกนี้ไว้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ในร่างหุ่นเท่านั้นจากนั้นหลวงน้าก็ทำพิธีไล่ผีให้ท่านท่องคาถาเปิดโลกท่านบอกให้เราไปนั่งใกล้ๆโดยหันหลังให้ท่านพร้อมกับอ้าปากไว้ท่านก็บอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้สรุปคือวิญญาณนั่นมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเราเกือบ2ปีมันไม่ได้อยู่ในตัวหุ่นเลยมันแกร่งกล้าพร้อมที่จะสั่งให้เราทำอะไรก็ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยลูกด้วยมันไม่ยอมออกเราดูแลมันดีจนมันอยากได้ร่างกายนี้มากหลวงน้าเลยให้เราดื่มน้ำอะไรสักอย่างแล้วก็เอาผ้าสีเหลืองคลุมเราไว้ท่านใช้เท้าเหยียบกลางหลังเราสักพักเราก็อาเจียนออกมาเป็นน้ำสีเขียวสีเหลืองท่านบอกว่าวิญญาณออกแล้วและท่านก็สั่งให้พรายน้ำจับวิญญาณไปมัดไว้ตรงต้นไม้ใหญ่ท้ายวัดท่านจะยังไม่ปล่อยของกลับเพราะวิญญาณที่มากับหุ่นมันก็ไม่ยอมกลับไปหาเจ้าของมันท่านจะดูก่อนมันสามารถเข้าร่างเราได้อีกไหมหลวงน้าก็นัดเราไปอีกทีวันที่15เมษายนปี58วันที่15มาถึงท่านก็ทำพิธีลงคาถาให้เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายทั้งหลายมาทำอะไรเราได้อีกการทำพิธีไล่ผีถ้าเป็นที่อื่นคง 3-4 หมื่นบาทแต่ถ้าเป็นวัดนี้ตามกำลังศรัทธาสำหรับแฟนเราก็ได้ไปพบหลวงน้าเมื่อวันที่1พฤษภาคม58หลวงน้าท่านเอาว่านหัวเดียวให้ดื่มแฟนเราอาเจียนเยอะมากอาเจียนทั้งวันแต่วันถัดมาก็ดีขึ้นและเอาวิญญาณออกจากร่างได้เหมือนกันในวันที่29พฤษภาคม58จนถึงวันนี้และเวลานี้แฟนเราเข้าโรงพยาบาลที่สิริราชเนื่องจากชักจนหมดสติสลบไป2วัน2คืนเนื่องจากเลือดออกในสมองหยุดหายใจไป2ครั้งอุจจาระปัสสาวะก็ไม่สามารถควบคุมได้เลยตอนนี้เราไม่รู้ว่าแฟนเราเป็นยังไงบ้างเนื่องจากหมอไม่ให้เยี่ยมเพราะอยากให้คนไข้พักผ่อนมันคงเป็นเวรกรรมตั้งแต่อดีตชาติด้วยที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้คนเราทุกคนมีพระคุณพ่อพระคุณแม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเราอยู่แล้วขอแค่เราทำดีเป็นคนดีใช้ชีวิตไม่ประมาทและอย่าไปเสี่ยงกับของที่เรามองไม่เห็นกันนะคะจริงๆตัวเราเป็นคนเชื่อเรื่องผีมากนะคะคือไม่ค่อยกล้าอยู่คนเดียวไม่ลบหลู่แต่พอมาเจอกับเรื่องนี้เข้าก็กลายเป็นคนกลัวผีมากเวอร์คูณ2เข้าไปอีกก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นที่บ้านของญาติใกล้ตัวแล้วก็โคตรเหลือเชื่อคือเมื่อก่อนตอนเราม.2ทุกเสาร์อาทิตย์เราต้องไปนอนบ้านปู่กับย่าเวลาเราไปเราก็จะไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้อง ที่บ้านนั้นก็มีปู่ย่าป้าลูกป้าก็ลูกพี่ลูกน้องเรานั่นแหละแล้วก็ยายทวดปู่บอกเราว่ายายทวดเพิ่งเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยไม่อยากคุยกับใครแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวทำให้ตัวผอมมากอยู่แต่ในห้องเหมือนคนลึกลับแต่ปู่ก็ไม่เคยบอกเราเลยทำไมยายทวดถึงเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้ทุกครั้งที่ไปปู่เราจะบอกตลอดถ้าได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกลงมาจากใต้หลังคาหรือเสียงกระแทกดังๆมันคือเสียงหนูที่ชอบไปอยู่ในนั้นคือตอนเด็กๆเรากลัวมากเพราะเสียงใต้หลังคามันดังทุกครั้งที่เราไปนอนแล้วเราจะไม่กล้าออกจากห้องเลยแต่มีคืนหนึ่งตอนเราไปอยู่ยาวเพราะปิดเทอมคือเราหิวน้ำมากแล้วลูกป้าก็อยู่คนละห้องคือบ้านมี2ชั้นตู้เย็นจะอยู่หน้าห้องทวดเพราะห้องทวดอยู่ข้างล่างติดกับห้องครัวเราก็ลงไปแบบรีบวิ่งมากเพราะกลัวพอเราลงไปเปิดตู้เย็นกะว่าจะหยิบหนมไปด้วยเพราะหิวอีกกำลังจะปิดตู้เย็นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่เสียงเบามากนะเหมือนเป็นเสียงแหบๆไม่คุ้นหูในใจก็คิดแล้วผีแน่ๆเลยกำลังจะวิ่งแต่ยายทวดคงได้ยินเสียงเรามั้งเพราะตอนเราหันไปทางห้องยายทวดเขากำลังหันหน้ามาทางเราแล้วก็มองเราแบบหน้านิ่งๆไม่พูดอะไรเราก็คิดในใจยายทวดเป็นอะไรเปล่าวะหรือว่าเราจะเสียงดังไปก็เลยบอกขอโทษค่ะแล้วก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปบนห้องตอนเราวิ่งขึ้นบันไดไปแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าห้องเราหันหลังลงไปดูหน้าห้องยายทวดอีกรอบเห็นยายทวดยังยืนนิ่งๆแล้วก็มองมาทางเราอยู่แบบนั้นเราก็เลยรีบเข้าห้องเลยพออีกวันเราสงสัยเลยไปถามลูกพี่ลูกน้องเราที่นี่มีผีเหรอวะมันเลยบอกเราว่าเพ้อเจ้อมีที่ไหนเราก็บอกมันเมื่อคืนลงมากินน้ำได้ยินเสียงร้องไห้เสียงแหบๆมันจะเป็นเสียงใครได้วะลูกพี่ลูกน้องเราก็บอกว่าที่ได้ยินน่ะเสียงยายทวดนั่นแหละเราก็เลยถามมันต่อแล้วทวดเขาร้องทำไมวะมันก็บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าคงคิดถึงเรื่องลูกเขาที่เป็นน้องปู่ที่ตายตั้งแต่เล็กๆมั้งเราก็เลยฮะแบบดังมากคือเรามาบ้านนี้ตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่าปู่เรามีพี่น้องอีกคนด้วยโง่มาตลอดไม่รู้อะไรเลยมันก็บอกเราว่ามันก็เพิ่งรู้เพราะแม่มันเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อไม่นานนี่เองเราก็ถามมันอีกแล้วเรื่องที่ยายทวดจ้องเรางี้ล่ะมันก็บอกว่าคนแก่ก็งี้แหละพอตอนกลางคืนเราก็ให้ไอ้ลูกพี่ลูกน้องมันมานอนด้วยเพราะเรากลัวแต่มันมาช้ามากเราก็เลยออกไปตามเพราะคิดว่าเดี๋ยวหลับห้องป้าไปซะก่อนแต่คืนนี้ที่เราเดินออกไปดึกกว่าเมื่อคืนมากประมาณ5 ทุ่มใกล้เที่ยงคืนพอเราออกไปกำลังปิดประตูเดินออกมาได้ไม่กี่ก้าวเราตกใจมากเพราะเราเห็นยายทวดยืนอยู่แล้วร้องไห้เสียงแบบเมื่อคืนเปียบคือเราก็งงยายทวดขึ้นมาทำไมดึกดื่นป่านนี้คือเราเห็นเขายืนร้องไห้แล้วก็มองขึ้นไปบนฝ้าเพดานที่มีช่องอยู่แต่มีแผ่นกระดานปิดไว้คือมันก็มีมาตั้งนานแล้วไอ้ช่องเล็กๆเนี่ยปู่บอกว่าไว้ดูหนูอะไรงี้ข้างใต้มันก็จะมีบันไดเล็กๆให้ปีนขึ้นไปยายทวดก็เอาแต่ร้องไห้เสียงแหบเสียงแห้งเพราะเขาแก่แล้วแต่เราฟังแล้วมันขนลุกยังไงไม่รู้ก็เลยรีบกลับเข้าห้องดีกว่าแต่พอเราเข้าห้องไปได้แป๊บเดียวก็มีเสียงคนมาเคาะประตูเราก็เลยถามไปใครวะมันก็เคาะอีกเราเลยตะโกนไปอีกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแต่แค่แป๊บเดียวก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นเหมือนเป็นเสียงเด็กแต่โคตรน่าขนลุกเราก็เลยเอาผ้าห่มคลุมโปงใช่แน่ๆคิดอย่างเดียวใช่แน่ๆคลุมโปงได้แป๊บเดียวก็มีเสียงลอดจากประตูขึ้นมาเฮ้ยเป็นไรวะเปิดประตูดิช้ากลับแล้วนะเว้ยเราก็ อ้าวเสียงไอ้ลูกพี่ลูกน้องนี่เลยรีบไปเปิดประตูให้มันเข้ามามันก็ด่าเราใหญ่ทำอะไรอยู่ยืนเคาะประตูตั้งนานไม่เปิดสักทีเราก็เลยบอกมันมึงมายืนเคาะนานแล้วเหรอมันก็บอกว่าเออดิเกือบ10นาทีได้แล้วมั้งเราก็เลยถามมันว่ามึงเห็นทวดไหมมันบอกว่ามันเห็นตอนเขากำลังลงบันไดไปเขามายืนร้องไห้ใต้ช่องเพดานมันบอกว่ามันเห็นเหมือนเราทุกอย่างนี่แหละแต่เมื่อก่อนเขาไม่เป็นอยู่ดีๆก็เพิ่งมาเป็นโรคซึมเศร้านี่แหละเขาแก่แล้วก็คงเลอะเลอะเลือนๆเช้ามาเราตัดสินใจแล้วว่าวันนี้เราจะไปถามทวดตรงๆเลยทำไมทวดต้องไปยืนอยู่ใต้เพดานที่มีช่องนั้นด้วยแล้วที่นี่มีผีจริงๆใช่ไหมเราเดินไปบอกย่าเราเดี๋ยววันนี้ย่าไม่ต้องออกข้าวไปให้ยายแล้วก็ได้เดี๋ยวเราเอาไปให้เองพอเราเข้าไปในครัวกำลังจะเดินไปหยิบข้าวก็เห็นไอ้ลูกพี่ลูกน้องเรามันยืนนิ่งก้มหน้าเราก็ถามมันยืนทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยมันก็ไม่ตอบเอาแต่ก้มหน้าเราก็เลยเอามือไปแตะไหล่มันแล้วก็เขย่าแรงๆมันก็ยังนิ่งแต่คราวนี้มันเงยหน้าขึ้นมามองเราแล้วก็ยิ้มให้อยู่ดีๆมันก็ร้องไห้ออกมาเฉยเลยเฮ้ยจะร้องไหมเนี่ยสักพักเราสังเกตบนพื้นที่มันยืนอยู่เห็นเลือดกองเต็มพื้นมีเลือดไหลลงมาระหว่างขาของมันเฮ้ยมึงเป็นไรวะเนี่ยมันทำหน้านิ่งจ้องหน้าเราแบบน่ากลัวมันไม่เคยจ้องเราแบบนี้มาก่อนมันบอกว่ามันไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องเราเราตกใจเสียงมันก็เลยกรี๊ดออกมาเสียงดังมากแล้วย่าก็เดินมาหาเราถามเราเป็นอะไรทำไมไม่เอาข้าวไปให้ทวดกรี๊ดทำไมย่าตกใจหมดเราหันไปมองย่าสักพักแล้วพอหันกลับมาไอ้ลูกพี่ลูกน้องเรามันหายไปแล้วเลือดบนพื้นก็ไม่มีอะไรเลยเราเลยหันไปถามย่ามันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้มันยังยืนอยู่เลยย่ามองหน้าเราแล้วก็ตอบแบบสีหน้าไม่สู้ดีมันคงนอนอยู่บนห้องมั้งเราทั้งงงทั้งกลัวเมื่อกี้มันคืออะไรเราบอกย่าว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวไปให้ทวดแล้วไปแล้วตอนนี้เลยรีบเดินไปถึงหน้าห้องทวดแล้วก็ต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะมันมีเสียงพึมพำเล็ดลอดออกมานอกประตูแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรก็เลยเดินเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นแล้วก็เอาหูแนบกับประตูค่อยๆฟังเสียงที่ทวดพูดแล้วเราก็ได้ยินเสียงท่านพูดประมาณว่าทวดขอโทษทวดขอโทษซ้ำไปซ้ำมาด้วยความอยากรู้เรื่องหลายเรื่องที่ไม่รู้เลยตัดสินใจเคาะประตูทวดหนูเอาข้าวมาให้เสียงพึมพำหายไปห้องเงียบลงสักพักเรายืนรอหน้าประตูอยู่อย่างนั้นแล้วทวดก็พูดขึ้นมา เข้ามาสิ เป็นเสียงเบามากเพราะท่านก็อายุมากแล้วด้วยทวดพูดเสร็จเราก็เลยเปิดประตูเข้าไปในห้องทวดเป็นห้องเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรมีแต่เตียงพระบนหัวเตียงมุ้งพัดลมเราเดินเข้าไปช้าๆทวดก็เอาแต่มองหน้าเราไม่พูดไม่จาพอเราเอาข้าววางให้เขาทานแล้วก็ตัดสินใจถามเลยทวดคะที่นี่มันมีผีใช่ไหมคะทวดนิ่งสักพักแล้วก็หันมาตอบเรา หนูเห็นที่ไหนล่ะ เราบอกว่าเราเห็นเหมือนเด็กวนเวียนอยู่ในบ้านได้ยินทั้งเสียงหัวเราะเคาะประตูเด็กร้องไห้เพราะท่านี่ไม่ใช่ผีแล้วมันคืออะไรอะคะทวดถอนหายใจหน้าท่านเริ่มเสียมองหน้าเราแล้วก็พูดว่า อะไรที่หนูไม่ควรรู้ก็ไม่ต้องรู้เสียดีกว่า เราก็แบบเฮ้ยนี่จะปิดเรากันหมดได้ไงวะอึดอัดก็เลยพูดไปอะไรเนี่ย ทวดก็ไม่ยอมบอกไม่มีใครบอกเลยที่บ้านนี้มันมีอะไรกันแน่เราก็พูดแบบอารมณ์เสียแต่ทวดไม่ตอบโต้แต่กลับสะอึกสะอื้นเขาร้องไห้โฮออกมาแล้วก็พูดแต่ว่าทวดขอโทษทวดไม่ได้ตั้งใจมันเป็นความผิดทวดเองเรางงมากคืออยู่ดีๆท่านร้องไห้ทำไมเราก็เลยลืมเรื่องที่ทวดไปยืนใต้เพดานไปเลยรีบปลอบท่านว่าหนูขอโทษทวดเป็นอะไรไหมหนูไม่อยากรู้แล้วก็ได้ท่านก็เอาแต่พูดคำเดิมๆวนไปวนมาเราก็เลยบอกให้ท่านกินข้าวแล้วเราก็รีบวิ่งออกมาจากห้องด้วยความตกใจเราไม่น่าไปถามท่านเลยแล้วเรื่องที่เราเห็นไอ้ลูกพี่ลูกน้องมันมาในสภาพน่ากลัวมันมาให้เราเห็นมันคืออะไรหรือว่าเราเลยรีบวิ่งไปหาลูกพี่ลูกน้องบนห้องพร้อมกับความรู้สึกกลัวงงสงสัยเต็มหัวไปหมดแต่ประตูมันดันล็อกเราก็เลยเคาะประตูหลายรอบมากเคาะแล้วเคาะอีกมันก็ไม่เปิดสักทีเราก็เลยตะโกนเรียกมันเฮ้ยนี่กูเองเปิดประตูดิแต่ไม่มีเสียงออกมาจากในห้องเลยเราเลยคิดว่ามันคงเข้าห้องน้ำแน่ๆเราก็ยืนรออยู่หน้าห้องอย่างนั้นเรายืนรอมันนานมากแต่อยู่ๆหางตาเราไปเห็นอะไรแวบๆอยู่ริมสุดของทางเดินเราเลยหันไปมองช้าๆภาพที่เห็นทำให้เราต้องกรี๊ดเสียงดังลั่นเพราะมันคือเด็กห้อยหัวลงมาจากช่องตรงเพดานที่ทวดชอบไปยืนร้องไห้ใต้นั้นเด็กคนนั้นหัวเราะเสียงดังมากทุกอย่างทำให้เราตกใจเลยพยายามจะวิ่งแต่ตัวเราขยับไม่ได้เราได้แต่หลับตาปี๋ไม่ยอมลืมตายืนตัวแข็งเสียงหัวเราะนั้นเงียบไปเราลืมตาช้าๆมองไปที่ช่องนั้นอีกรอบแต่คราวนี้ไม่มีอะไรอยู่เลยเรากลัวเลยจะวิ่งลงไปข้างล่างแต่พอเราวิ่งไปถึงหน้าบันไดก็เจอกับไอ้ลูกพี่ลูกน้องเรารีบกระโดดกอดมันด้วยความที่ไม่ไหวแล้วกลัวก็กลัวงงก็งงไม่รู้นี่มันเรื่องอะไรไอ้ลูกพี่ลูกน้องมันก็ถามมึงเป็นอะไรวะกูเจออีกแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยกูไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยใจเย็นเข้าไปในห้องก่อนพอเข้าไปในห้องเราก็รีบถามมันเฮ้ยที่นี่มีอะไรกันแน่วะทำไมทวดถึงพูดแต่คำว่าขอโทษขอโทษทำไมถึงมีผีเด็กอยู่ในบ้านเมื่อก่อนไม่เห็นจะมีเลยนะเว้ยพูดจบมันก็นิ่งแล้วก็ร้องไห้ออกมากูขอโทษว่ามึงกูขอโทษที่บอกอะไรมึงไม่ได้เราเห็นมันร้องไห้ก็เลยรีบปลอบมันด้วยความสงสารเพราะไม่ค่อยจะได้เห็นมันร้องไห้สักเท่าไหร่เออไม่เป็นไรกูเชื่อว่ามึงไม่รู้ก็ได้มึงไม่ต้องร้องหรอกแต่ยังไงก็อยากรู้ว่าถ้าคืนนี้มึงไม่ไปถามโทษกับกูจะกลับบ้านแล้วไม่มาบ้านปู่อีกแล้วมันก็นิ่งแล้วก็บอกกับเราว่าถ้ามึงอยากรู้มากก็ได้กูจะช่วยเราก็เลยบอกมันเออดีจะได้รู้พร้อมกันไปเลยคืนนี้เราเลยตัดสินใจว่าจะต้องถามทวดให้ได้พอถึงกลางดึกที่ถึงเวลาที่ทวดจะชอบออกมายืนร้องไห้อยู่ใต้เพดานที่มีช่องเราเลยเรียกไอ้ลูกพี่ลูกน้องให้เดินออกไปถามพร้อมกันปะไปได้ละมึงถึงเวลาแล้วมันก็ทำหน้านิ่งๆอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสีหน้าไปเลยเหมือนคนลุกลี้ลุกลนกลัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นไรอีกเนี่ยไปได้แล้วพอเรากำลังจะเปิดประตูมันก็จับมือเราอีกข้างที่ไม่ได้จับอะไรถ้ารู้อะไรไปมากกว่านี้จะไม่หนีกลับบ้านไปก่อนใช่ไหมเออไม่หนีไปไหนหรอกเราเปิดประตูแง้มๆดูข้างนอกเห็นทวดกำลังเดินขึ้นบันไดมาแต่ครั้งนี้ในมือถืออะไรมาไม่รู้เหมือนเป็นรูปภาพอะไรสักอย่างแต่เราก็เฉยๆแล้วรอดูเขาเดินไปถึงใต้ช่องเพดานนั้นพอเขาเดินไปถึง ก็พึมพำออกมาอีกแล้ว ทวดขอโทษทวดไม่ได้ตั้งใจ ได้ยินแล้วก็หน้าขนลุกเหมือนเดิมเราไม่รอช้าเปิดประตูจับมือลูกพี่ลูกน้องเดินออกไปด้วยกันเราเดินช้าๆไปหยุดอยู่ตรงหน้าทวด มาทำอะไรเอาป่านนี ้หนูก็มาถามทวดนั่นแหละทำไมทวดต้องมายืนอยู่ใต้ไอ้ช่องนี้ทุกวันแล้วก็ทำไมต้องมายืนพึมพำขอโทษอยู่ทุกคืนแบบนี้ล่ะคะทวดขอโทษใครกันแน่เรายืนมองทวดจับมือลูกพี่ลูกน้องแน่นแต่เราไม่ได้คำตอบอะไรกลับมาแต่ทวดกลับยืนมองลูกพี่ลูกน้องเราด้วยสีหน้าที่ตกใจมากจนทำให้เรางงทวดตกใจทำไมทวดเป็นอะไรอะคะทวดเราจ้องทวดแบบสงสัยแต่ทวดกลับจ้องแต่ลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ร้องไห้ ทวดไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ไปดีได้แล้วลูก อะไรของทวดทวดจะให้มันไปไหนมันยังไม่ตายนะทวดทวดก้าวมาหาเราแบบช้าๆเอามือมาแตะไหล ่ทำใจให้ได้สิไอ้หนู เรางงไปหมดความรู้สึกนี่มันเรื่องอะไรกันวะเราหันไปดูรูปที่ทวดถืออยู่ในมือเป็นรูปของทวดถ่ายกับเด็กผู้หญิงผมยาวแล้วคนคนนั้นก็คือไอ้ลูกพี่ลูกน้องเราเลยหันหน้าไปหามันนี่มันอะไรกันวะแต่พอเราหันไปหาไอ้ลูกพี่ลูกน้องมันก็ก้มหน้าร้องไห้อย่างเดียวเราเลยคิดว่าที่ผ่านมาไอ้ลูกพี่ลูกน้องเรามันคือผีเหรอวะที่มันพลุบพลุบโผล่โผล่แบบนี้มันตายไปแล้วสิ่งที่คนปิดบังเราคือมันตายไปแล้วใช่ป่ะที่ทวดบอกให้เราทำใจคือเรากำลังจินตนาการว่ามันยังอยู่เหรอเราตกใจกลัวไปหมดทนไม่ไหวจริงๆทนไม่ไหวแล้วสะบัดมือจากไอ้ลูกพี่ลูกน้องวิ่งกลับไปที่ห้องล็อกประตูนี่มันเรื่องอะไรกันวะสรุปว่าไอ้ลูกพี่ลูกน้องคือผีที่มาหลอกกูเหรอเนี่ยผีเด็กที่เห็นคืออะไรตอนนี้ในห้องเงียบมากแต่อยู่ดีๆแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจพอเราฟังดีๆมันเป็นเสียงของไอ้ลูกพี่ลูกน้องเรามันทำให้เรากลัวมากขึ้นก็เลยตะโกนออกไปมึงเป็นผีมึงตายแล้วมึงมาหลอกกูเพื่ออะไรเงียบซะดีวะเสียงไอ้ลูกพี่ลูกน้องเงียบลงได้ยินแต่เสียงทวดที่ยืนร้องไห้อยู่แต่เสียงเบาลงไปละท่านคงลงบันไดเข้าห้องไปแล้วพอรุ่งเช้าเราก็เลยรีบไปบอกปู่กับย่ามีเรียนต้องรีบกลับปู่ก็ไปส่งที่บ้านตอนเราขึ้นไปเก็บของเปิดประตูเข้าไปเราก็ต้องชะงักเพราะเราเจอกับไอ้ลูกพี่ลูกน้องเรากลัวมัน มึงออกไปซะทีเหอะกูไม่อยากเห็นมึงกูจะกลับแล้ว มันทำหน้าเศร้าแล้วก็พูดกับเรามึงเป็นอะไรวะเราเพื่อนกันป่ะเนี่ยเราไม่พูดไม่จาไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นรีบเก็บของลงไปหาปู่รีบให้ปู่ไปส่งเรากลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกไม่สบายใจทั้งงงทั้งคิดมากนี่มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่เราพยายามใช้เวลากับที่บ้านไปเที่ยวกับที่บ้านเพื่อไม่ให้คิดเรื่องไอ้ลูกพี่ลูกน้องเราอีกผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์กว่าปู่ก็โทรมาหาพ่อกับแม่เราแต่ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรกันสักพักแม่เดินขึ้นมาหาเราที่เพิ่งเดินขึ้นมาบนห้องปู่แกโทรมาบอกนะทวดเสียแล้วนะมะรืนนี้จะไปงานศพเขาเราตกใจเล็กน้อยแต่ก็แบบด้วยความที่เราไม่ได้สนิทกับคนทางนั้นกับทวดนี่ไม่ค่อยได้พูดจากันเลยที่ไปก็คือไปหาลูกพี่ลูกน้องล้วนๆไม่ได้เสียใจอะไรเท่าไหร่ตอนแรกก็บอกแม่ว่าไม่อยากไปไม่อยากรับรู้เรื่องไอ้ลูกพี่ลูกน้องเราเป็นญาติเขาไม่ไปก็น่าเกลียดแย่สิเราก็เลยจำใจไป แต่เราบอกจะไปแค่วันเผาแค่นั้นเราไปถึงงานก็บรรยากาศเงียบๆไม่ค่อยมีคนเยอะมีแต่ญาติที่รู้จักกันเราเอาดอกไม้จันทร์ไปใส่ใต้ลงแต่เราก็ต้องหยุดเพราะข้างๆมีโลงเล็กๆมันคือโลงอะไรวะพอวางดอกไม้เสร็จก็ต้องรดน้ำที่มือศพเราก็รดไปตามปกติคือเขาเปิดฝาโลงให้รดกันทุกคนโลงข้างๆที่เล็กมากๆในใจก็คิดไม่น่าจะใส่ไอ้ลูกพี่ลูกน้องได้แน่ด้วยความสงสัยมานานแล้วงงกับทุกๆเรื่องเลยวิ่งไปถามปู่กับย่า ปู่มันตายแล้วใช่ไหมปู่มันตายแล้วใช่ไหม ปู่เงียบมองหน้าย่าแล้วก็พูดว่ามันถึงเวลาที่จะเล่าแล้วย่าเลยพยักหน้าม ันไม่ได้ตายถ้ามันตายคนที่อยู่กับเราทุกวันจะเป็นใครล่ะ แต่ทวดบอกเองว่ามันตายแล้วผีในบ้านก็คงเป็นผีมันนั่นแหละแล้วทวดก็ยังร้องไห้ถือรูปมันไว้อีก ทั้งหมดคงไม่ใช่ผีหรอกลูกเอ้ยและถ้ามันเป็นผีจริงๆมันก็คงเป็นผีของลูกมัน เราตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกมันไปมีลูกได้ไงอ่ะปู่อายุเท่านี้แฟนก็ไม่มีหนูงงหมดแล้วนะเนี่ย เฮ้ยปู่ขอโทษที่ปิดทุกอย่างไว้นะลูกจริงๆมันท้องแต่ตอนมันท้องปู่ไม่รู้คนที่รู้คือทวดเพราะทวดไปได้ยินมันคุยโทรศัพท์กับอีกฝ่ายมันท้องมันจะไปทำแท้งทวดได้ยินก็เลยด่ามันเป็นชุดเขาผิดหวังในตัวมันมากยืนทะเลาะกันอยู่หน้าบันไดอีท่าไหนไม่รู้มันตกจากบันไดลงมาทวดเขาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกคิดว่ามันตายแล้วเลยลากมันไปใต้เพดานคงกับจะเอามันซ่อนแต่เขาแก่แล้วยกมันไม่ไหวเขาก็เลยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวจนปู่ไปเห็นนี่แหละเลยพาไปส่งโรงพยาบาลทั้งคู่ปู่ถึงรู้ว่ามันท้องแล้วก็แท้งทวดก็สลบอยู่ที่โรงพยาบาลตื่นมาทวดก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเอาแต่เพ้อว่าตายแล้วปู่พยายามอธิบายมันยังไม่ตายแต่เหมือนทวดเขาจิตตกคิดว่าตัวเองฆ่ามันเลยทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าปู่ไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกมันให้เก็บตัวพยายามอย่าเจอหน้าทวดปู่พยายามบอกมันไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนอย่ากลับไปทำผิดซ้ำอีกคนรอบข้างเขาเสียใจรู้ไหมตอนนี้มันกลับไปเยี่ยมพ่อมันที่สกลกว่าจะกลับมาก็เปิดเทอมนั่นแหละ เราได้แต่เงียบรู้สึกผิดไปหมดไม่น่าคิดอะไรปัญญาอ่อนเราเดินไปหาแม่แล้วถามว่าแม่รู้เรื่องลูกพี่ลูกน้องเรานานแล้วใช่ไหมแม่ก็บอกว่านานแล้วเราก็ได้แต่รู้สึกผิดกับมันเปิดเทอมเราเลยมาบ้านปู่วันเสาร์อาทิตย์มาเจอมันโดยเฉพาะขอโทษมันยกใหญ่มันก็ขำมึงก็นะสมองสมองไปละคิดมาได้ว่ากูตายแล้วคนตายจะมานั่งคุยได้ยังไงบ้าหรือเปล่าวะก็บรรยากาศบ้านแม่งก็โคตรหลอนทวดก็แปลกๆทุกคนมีความลับมึงก็ยังมาหายๆทุกอย่างมันเป็นใจไปหมดเลยเราก็คุยเล่นกับมันปกติสุดท้ายเราก็บอกมันทีหลังมีอะไรก็ไม่ต้องปิดกูนะกูเข้าใจมึงเสมอเรามาบ้านปู่ทุกอาทิตย์ปู่เอาคนมาสวดเชิญวิญญาณลูกของลูกพี่ลูกน้องไปสู่สุคติเรื่องของลูกที่แท้งไปคนที่บ้านก็ไม่เคยเอามาพูดถึงให้มันไม่สบายใจเอาจริงๆตายหลังคามันก็อาจจะคือหนูนั่นแหละ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องหลอนก่อนนอนชุดที่2ใครที่มีเรื่องราวชวนหลอนสยองขวัญก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ที่แฟนเพจนานาบันเทิงนะคะและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ